حل و حل ہے اور اس پر اضافہ مکروہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے, اضافہ جائز ہے. اور امام ابو یوسف محمد کا بھی یہی مذہب ہے. امام ابو حنیفہ چار فتوہ کر کہتے ہیں اس سلسلے میں باب الحلق والجلوس کی مسجد میں جہاں یہ حدیث پہلی مرتبہ آئی ہے بقدر ضرورت تقریر کی جا چکی ہے. پیدا خشی احدکم الصبح صلا رکعتا واحدۃ توتر لہما فصلا. اور جب صبح خوف اور صبح کا تو ایک رکعت پڑھ لے جس سے باقی مادہ نماز وتر بن جائے گی. حنفیہ تو کہتے ہیں اس سے رکعت موصولہ بشفت قبلہ مراد, لیکن جمہور علماء اس تعویل کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ ابن عمر راوی حدیث کا عمل اس کے خلاف تھا. وہ رکعت وتر سے پہلے شفا کو الگ سلام سے پڑھتے تھے اور رکعت وتر کو بعض وقت دونوں کے بیچ میں اپنی کسی ضرورت کا حکم ہی دے دیتے. بخاری کہتے ہیں وعنات ابن عبد اللہ ابن عمر قال وسلم بین الرکعت والرکعتین کل وتر حتی یامر ببعض حاجتہ. مسلم میں ان کی مرفوع حدیث ہے الوتر رکعت من آخر الليل. بھلا بتاؤ وہ اپنی حدیث کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ تیرہ رکعت تو ہوئی. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ضمن غالب یہ ہے کہ لیلۃ المبیت کا قصہ ایک مرتبہ پیش آیا ہے, لہذا اس کے طرق کو جمع کرنا چاہیے. اور جس کو اکثر رواج نے نقل کیا اس کو لے لینا چاہیے, اسی طرح جو اکثر کی روایت ہے اس کو لینا چاہیے. اس رات میں حضور نے جو رکعات پڑھی ہیں شروع پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے گیارہ رکعات کی, اور جس میں تیرہ رکعت کا ذکر ہے بظاہر راوی نے سنت عشاء کو شمار کر لیا. سوئی ثم اوتر ثم ارتجع ارتجع ثم ادرك فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى سبحا. وفيه قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الملك بن وهب قال اخبرني عن ابن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الذي مثنى مثنى فاذا اردت ان تنتهي فبركع قال ان تنتهي لك ما قد صليت. قال القاسم ورأينا ولا تنتهي وبين ايديهم بذراع وان كلها لواقعا وارجو ان لا يكون بشيء منه باطل. وفيه قال حدثنا ابن الله قال اخبرنا سيدنا الزهري قال حدثني عروه قال عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشر ركعه كان تلك كانت تلك صلاته كان من ذلك رجل سجد من ذلك قدر ما يقرا احدكم خمسين ايه فلن يرفع اخوه. پچاس رکعت کے وقت پچاس آیت کے وقت سجدہ ہوتا تھا, یہ سجدہ طلاقیہ تھا یعنی مسترات تھا یا سجدہ محصولہ تھا, دونوں رائے ہیں محققین اول کے قائل. چلیے حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ تلوار سے اوقات وتر کو بیان فرمایا اور اس میں تین احادیث لائے. ایک ابو ہریرہ کی معلق حدیث اور ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر قبل النوم. اس سے وتر کے وقت اول کی طرف اشارہ کیا اس نے کیا عادت عشاء کے بعد آدمی سوتا ہے. جب حضور نے فرما دیا سونے سے پہلے پڑھ لو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عشاء کے بعد وتر کا وقت شروع ہو جاتا اور اس کے بعد ابن عمر اور عائشہ کی حدیثیں لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ساری رات وتر کا وقت ہے. عائشہ کی روایت میں پھر مضمون چل رہا ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کہا وتر ہو کے حصہ اور ابن عمر کی روایت سے مضمون اس طرح نکلتا ہے کہ حدیث میں بلا تحدید کے سلیم اللہ مسما مسنا ویو تیرے برکات وارد ہوا. اور اسی حدیث میں آئندہ بخاری شریف میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا خشی آج گم صبح صلاح رکن راہ تو تیرا رہو ماں پر صلاح آئندہ پہلے آ چکا آئے گا آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وتر کا وقت دنوں میں سے صادق تک رکھتا ہے. اور عائشہ کی حدیث میں ساتھ وانتہا وتر الیسا اور آپ کی وتر سحر پر سحر تک پہنچ گئی. مطلب یہ ہے کہ سحر کا وقت آخری وقت وتر ہے. یہی جو کچھ اس بخش میں سمجھ نہیں آ رہا جمہور علماء کا مسئلہ ہے. ان کے یہاں وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا اور صبح صادق پر منتہی ہو جاتا اور یہی ان میں خلاصہ اور صاحبین کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عشاء اور وتر کا وقت ایک ہے, البتہ ادا کرنی دونوں میں ترتیب رکھنا لازم ہے. یعنی پہلے اشارہ کی جائے اور اس کے بعد وتر پڑھی جائے. اگر کسی نے دید اور دانستہ محفوظ کر دیا تو اس کے دن عشاء کو اور وتر کو بعد میں پڑھنا ضروری ہوگا. اگر نسیان ہو جائے تو ہم بلاخر ہے, لیکن جمہور علماء کے نزدیک عشاء سے پہلے کبھی بھی وتر ادا نہ ہوگی, خواہ کوئی ناسین مقدم کرے یا ذاکرن. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلوع شبہ صادق پر وتر کا وقت مطلقاً ختم ہو جاتا ہے اور نماز وتر اس کے بعد قضا سے کی جائے گی یا اس کا وقت اختیاری ختم ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو اس کا وقت اصلی ختم ہو جاتا ہے, تو وتر قضا ہو جاتی ہے. یہی امام شافعی امام احمد کا مذہب ہے اور اس پر ابن رشد نے ایمان قائم کیا ہے, لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ طلوع فجر سے وقت اختیاری ختم ہوتا ہے. وقت اختیاری تازہ صلاۃ الفجر باقی رہتا ہے. اور قرطبی نے ایک اور مالک شافعی احمد نے کیا, حافظ ابن حجر اسقلانی لکھا امام شافعی کا یہ قول قدیم امام احمد کے اصحاب دونوں باتیں لکھتے ہیں. علامہ موفق رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکافی میں لکھا ہے کہ وقت اضطراری طلوع فجر کے بعد تعداد صلات السحر باقی رہتا. اور مغنی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی طلوع فجر کے بعد وتر پڑھے گا تو وتر قضا سمجھی جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ تاخیر کرنے والوں کی دو قسمیں, ایک وہ لوگ ہیں جو بال اختیار مؤخر کرتے ہیں ان کی تو وتر قضا ہو گئی, دوسرے وہ لوگ ہیں جو بال اضطرار مؤخر کر دیتے ہیں جیسے کوئی سو گیا یا بھول ہو گئی تو ایسی صورت اس کا وقت اضطرار باقی رہتا. چلیے قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر قبل النوم ومن قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عمر بن زيد قال حدثنا عن كل شيء من قال قلت لي ابن عمر رضي الله تعالى عنه رايت ركعتي صلى الله عليه وسلم غدا يوتي لتي من قراءه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتي بركعتي ويصلي ركعتين قبل صلاه الغداء وكان الاذان به اذنيه كان الاذان كان الاقامه به اذنيه یعنی سنت پر بہت جلدی سے ادا کرنا دیکھو. اس سے معلوم ہو گیا سنت پر کی تطویل نہ کرنی چاہیے اور اس میں طویل قرآن نہ ہونا چاہیے. اس سے معمول انیتا کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں اگر رات کا معمول چھوٹ جائے تو آدمی سنت پر پورا کر دے. اصل بات یہ ہے جمہور علماء کو تعبیر پائے ہوں اور فجر کو غلط میں ادا کرنے کو عہد کرتی ہوں. امام ابو حنیفہ تاخیر کے قائل ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رات کا باقی مادہ معمول سنت فجر میں پورا کیا جا سکتا ہے. وہ سنت تستمن کے لیے قول چلے. قال حماد بن ابي سراح وبه قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثني مسلم عن مسلم بن عائشة رضي الله عنها قال قال كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت على جبلته يبنكي كاسو لا سرند كده اتنی آفت آئی ہوئی جیسے جت ہوائی جہاز سے لاتا ہے شور کرتا ہے تو کچھ تو نمبر کم کر دو بھائی. ویسے بھی بجلی کا خرچہ بہت مدرسے میں, اگر ایک آدھ نمبر کم کرو گے مدرسے کا فائدہ ہوگا. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے گھر جا کر کے کنڈیشن میں تو بیٹھو گے نہیں بھائی, سمجھ میں آیا نا؟ جی ہاں. گزر جائے گی بھائی کنڈیشن والوں کی بھی پنکھے والوں کی بھی جن کے پاس آخرت میں نیکی کام دے گی. نیکی اسی کی تیاری ہونا چاہیے. بہت بہت سو سال آدمی زندہ رہتا آخر مر جائے. ایک ڈاکٹر تھا وہ نیچری جنم کرتا غیر مسلم میرے پاس آتا تھا. اب وہ کبھی بسم اللہ کا لفظ نہیں کہتا, کبھی اللہ کا لفظ تو مجھے بہت بوجھ ہوتا. وہ ایک دن خود ہی گرا پھر وہ کہنے لگا اگر آپ یہ دوا استعمال کریں گے آپ سو سال زندہ رہیں گے, آپ دو سو سال زندہ رہیں گے. اب اندر سے مجھ کو نفرت ہو گئی. میں نے کہا اس کا علاج نہیں کروں گا, میں ڈھیلا ہو گیا ہاتھ پیس لیا علاج کرنے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ آپ خود ہی مر گئے. سمجھے اگر جو ہے بھائی دوسرے کو کوئی آدمی 200 سال دوا لے کر جلا سکتا ہے تو خود کیوں نہیں اپنا کر لیا؟ سب اوپر سے سب کے پتے جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، نام لکھا ہے، وقت لکھا، جب وقت آئے گا وہیں فوراً سانس رک جائے گا. سانس ہے ایک رہ رہے ملک عظم، جب عظم جائے گئے ایک روز تھن، کر لو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، موت ہے ہنگامہ آ رہا، کل میں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سکینے بہر کے آغوش میں. بہت عجیب بات معلوم ہوتی ہے موت کی، لیکن جب آئے گی تب بھول جاؤ، صحیح بن جاؤ، ورنہ حسرت ہوگی. حسرت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. مجھے پر گزری ہے، میری طبیعت خراب ہے، مصیبت نتی سے چلتے ہوتی پڑی گئی. جہاں میرا بیان تھا میں اس قابل نہیں رہا کہ اوپر جا سکوں، تو میں نے کہا مجھے سہارا دے، سہارا لے کر اوپر چڑھا لیا. اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ رات میری آخری رات، اور پھر ایک ایک کر کے ہر بات یاد آنے لگی، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ذہن میں آیا کہ اب حسرت سے کیا پائے، توبہ استغفار کرو. میں نے اللہ کی بارگاہ میں پاک میں توبہ کی، کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کر، اور مجھ کو امید آ گئی. تکلیف کی بڑی شدت تھی، پھر تھوڑی دیر میں آنکھ کھل گئی، لیکن کچھ خفت سے معلوم ہوئی. تبھی محسوس ہوا کہ بھی زندگی بات اس وقت جو ہے اندازہ ہوا کہ مرنے کے وقت کیا حسرت ہوتی ہے، کیسی حسرت ہوتی ہے. آدمی ہر ناکردہ عمل پر جس کو کرنا چاہیے تھا اس وقت حسرت کرتا، اور حسرت کے وقت کا وہ وقت نہیں کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی کر لو جو کچھ کرنا ہے، موت کی کوئی گھڑی متعین نہیں ہے، اور جب موت آئے گی تو پھر گھرے رہ جاؤ گے، ساری شان بھری رہ جائے گی، سارا تکبر خاتم ہو جائے گا. آج بھی کرو، آج بھی، آج بھی اس بار گاہ میں بہت مقبول ہے. گجرات کا ایک نسل ہے، نمتی خدا کو بنتی، توازو اللہ کو پسند ہے. بہت مختصر سا لگ رہا ہے، مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے. میں معلوم کتنی بار میں نہیں دوں گا مختلف مجالس میں نہ کر پائیں گے. چلیے کوشش کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا حق نہ رہنے پائے، نہ جانی نہ جاہی نہ مالی، کوئی نہ کسی کو تمہارے بات سے جانی نقصان پہنچے، نہ کسی کی عزت لو، نہ کسی کی مال کا مال دباؤ. کل مر ہی جانا ہے تو کیا. ساتھ کی وفات ہوئی، ہمارے ملنے والے صاحب تشکر قبول، ان کو قبر کا حال مخشوص ہوتا. کہتے تھے میں گیا حاجی شاہ تو دیکھا قبر میں مخمل کانٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے، جواب ملا جو لوگ داڑھی رکھتے اور سنت پر عمل کرتے ان کے لیے. کہنے لگے اللہ اللہ کیا شان ہے، اعتبار سنت اور داڑھی رکھنا. سمجھ میں آیا اسی چوک پر حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر کروائی تھی حافظ ابراہیم نے. کسی نے ان سے مرنے کے بعد پوچھا حافظ صاحب کیا گزری، تو انہوں نے کہا چوک پر جو حضرت قاری صاحب کی تقریر کرائی تھی اس پر بخشش ہو. پتہ نہیں کون سا چھوٹا عمل بڑی سرکار میں قبول کیا. اسماعیل بن لیث صفار، بہت صفار تو ظالم بادشاہ گزرا ہے، ایک دن پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا، حکم صادر کیا میری فوج میرے سامنے سے گزاری جائے. فوج گزرنے لگی اس کے دل میں خیال آتا ہے اگر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو اپنی اس فوج سے آپ کی امداد کرتا. وقت آتا ہے مر جاتا ہے, کوئی شخص اس کو خواب میں دیکھتا ہے, پوچھتا ہے ارے تیرا کیا حال, جواب دیتا ہے میری بخشش فرما دیجیے. کہ کس بات پر؟ کہ جب میرا لشکر میرے ساتھ سامنے سے دورا تھا تو میں نے دل میں یہ خواہش کی تھی کاش میں اہل مدی میں ہوتا تو آپ کی اپنے لشکر سے مدد کرتا. یہ قدا یہ خیال بڑی سرکار نے قبول ہو گیا, اسی پر صاف کر دیا گیا اور سب کچھ بخش دیا. اکڑکوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, معلوم نہیں کون سی بات نہ پسند. بہت تواضع اختیار کرو اور بہت ڈرتے رہو. تو تواضع بچو, تواضع اللہ کو تواضع پسند. یعنی آخر زمانے آپ فطر کی نماز سحر کے وقت میں آخری وقت میں ادا فرماتے ہیں. کھانا بالکل امریکہ ہی بند ہو گیا, تھوڑا امریکہ تو کھلا رہے ایک بند کر دیا, مر جائیں گے سارے. آپ لوگوں کی مثال جنیسر فوج کی ہے کہ یہ کون سی فوج ہے, سلطان عثمان کی اولاد میں سے حال ہیں, سلطان محمد الفاتح ایجاد کی تھی یا کسی اور نے یا باہر دلدروں میں یاد نہیں تھے. امام بخاری اس پر جمع الباب سے ذکر کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کو ذکر کے لیے بیدار کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ذکر کے وجود کی دلیل تھا لیکن حضور سے اس کے خلاف دعویٰ پر بھی تو مقبول ہے کہ اس بات کی دلیل ہے ذکر موقع تو ضرور ہے واجب نہیں. چلیے اور یہ کہنا کہ صاحب ذکر جب تک موقع نہیں ہوئی احتیاط میں دعویٰ پر پڑی بہت غریب ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کو اس کا علم ہوتا, صحابہ کے بعد دعویٰ پر بھی کتنی ادا کرتے. چلیے بچوں میں بھی کرپر رہا ایک دو رکعت پڑی سو گیا, پھر دوبارہ شروع کی ایک رکعت پڑی پھر سو گیا, تھک گیا پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں تھا. پھر بعد معلوم ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے انہیں کی بہت لڑائی کر کے کسی طرح پڑھی کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بیان بھیجا کہ مجھے نیند کی دوا نہیں ہے, اس سے بہت پریشان ہوتا. چلیے آپ کو تو دوا سے سو گئے, ہم تو ایسے ہی سو جاتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں چوتھے آسمان کو کون پہنچ جاتے ہیں وہیں بستر بچھا کے لیٹ جاتے ہیں. کیا کہیں آپ لوگوں کے چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں یا چوتھی زمین میں جاتے ہیں, یہ تو آپ ہی بتائیں گے. چلیے مقصد یہ ہے کہ رات میں آخری نماز ذکر ہونی چاہیے, اس کے مطلوب ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ تاخیر واجب ہے یا واجب نہیں ہے. صحابہ کی ایک جماعت ابن عمر، ابن عباس، عثمان ابن عفان وغیرہ کی اس کو واجب سمجھتے تھے، یہی اسحاق ابن راہوے کی رائے، اور صحابہ کی ایک دوسری جماعت اس کو غیر واجب سمجھتی تھی، اور اسی پر مسئلہ نقض وتر مبنی ہوا اگر کسی نے اقتدار میں وتر پڑھ لی اور اخیر میں آنکھ کھلی اور وتر پڑھنا چاہتا ہے تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ تاخیر الوتر واجب نہیں ہے، بے تکلف پڑھ لیں، اور جو لوگ تاخیر الوتر کو واجب کہتے ہیں ان کے یہاں پہلے ایک رکعت بنی ہے نقض الوتر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر نوافل پڑھے، پھر آخر میں وضو پڑھے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے عن طلق بن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وتر فی لیلتین، اس کی سند حسن ہے، لیکن جو لوگ وضو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہاں دو وتر کہاں، جب آخر میں آپ کھلنے پر ایک رکعت بنی تو نقض الوتر پڑھی گئی تو وہ دونوں میں ایک خاص وقت کا فاصلہ ہے، لیکن نیت اصل چیز ہے، اس کی وجہ سے پہلی وتر ٹوٹ گئی اور اب اخیر میں ایک رکعت رہ گئی۔ چلیے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سواری پر بھی تجار ہے، علم ثلاثہ اور جمہور علماء جو وتر کو سنت کرتے ہیں ان کے یہاں جائز ہے، امام ابو حنیفہ یہاں چونکہ وتر واجب ہو اس لیے سواری پر جائز نہیں، امام بخاری نے اس پر ہم الباب سے حنفیہ پر رد کیا ہے، اور دلیل میں یہ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعیر پر وتر پڑھتے تھے، کان یوتر البعیر، اور بعیر احد افراد الدوار ہے، لہذا اسی سے وتر الدابہ جو لفظ عام ثابت ہو گیا، اور آئندہ باب تحریف میں حدیث آ رہی ہے اس میں وتر الدابہ کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ وتر الدابہ کی حدیث مقدم جب تحریف میں تاخد نہیں ہوا تھا، اور تاخد کے بعد وتر الدابہ منسوخ ہو گیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں طرح کی روایات منقول ہیں، وتر الدابہ بھی اور وتر الارض بھی، احناف کہتی ہیں وتر الارض ناسخ ہے وتر الدابہ کے لیے، جب تک ابن عمر کو وتر الدابہ کا منسوخ ہونا معلوم نہیں تھا، وہ سواری پر وتر پڑھتے تھے، اور جب منسوخ ہونا معلوم ہو گیا تو زمین پر پڑھنے لگے، لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بلکہ یہ تو عمل بحج العملین جائز ہیں، بحج العملین جائز ہے، دو باتیں ہیں دونوں جائز ہیں، کبھی اس پر عمل کر لیا اور کبھی اس پر عمل کر لیا۔ بعض حنفیہ نے اور جواب دیا اور وہ کہتے ہیں برقانی نے امام مالک سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وتر کی نماز حضر میں واجب تھی، سفر میں نہیں، اس لیے آپ نے سفر میں سواری پر پڑھ لی، مگر جو نبی نے کیا ہے امت بھی اسی کی مکمل۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور پر وتر فرض تھی، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے سواری پر وتر پڑھنا جائز تھا، یہاں بھی اشکال یہ ہے کہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، بخاری نے ترجمے کے اطلاق سے ان تمام ہی خیالات کی تردید کی طرف اشارہ فرما دیا۔ چلیے اسماعیل نظرت فاوضرت فرحت فقال عبد الله انما رايت انت فقلت خشيت السماء فنظرت فاوضرت فقال عبد الله ليس لك في رسول الله اسوه حسنه فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي على البعير وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الذكر في السفر. زحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ صلاۃ الفجر حضر کے ساتھ پاس سفر میں نہیں. امام بخاری نے کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ صلاۃ الفجر ہر حال میں مطلوب ہے خواہ حضر ہو یا سفر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں وتر ثابت. چلیے قنوت کے معنی آتے ہیں دعا اور قنوت کے معنی قیام بھی آتے ہیں. یہاں لفظ قنوت دعا مخصوص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو صلاۃ فجر وتر میں پڑھا جاتا ہے. امام بخاری نے ترجمہ قنوت فی الوتر کا قنوت کا ترجمہ ابواب الوتر میں ذکر کیا, لیکن جو حدیثیں لائے ہیں اس میں کہیں بھی وتر میں قنوت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے انس کے قول کان القنوت فی المغرب سے دعویٰ ثابت کیا ہے, کیونکہ مغرب وتر النہار اور جب وتر النہار میں قنوت ہے تو وتر اللیل میں بھی قنوت ہوگا. مگر اس کے معنی پھر یہ نکلیں گے کہ باقی اور روایت بے فائدہ ذکر کر دوں. صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے مطلقا قنوت فی الصلاۃ کو ثابت کیا ہے, وتر ہو یا صلاۃ صبح ہو. اس کے بعد قنوت میں چند مسائل. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں قنوت واجب ہے, جمہور سنت کہتے ہیں. احناف کے پاس وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے, محض فعل دلیل وجود نہیں. قنوت پڑھنے سے اس کا وجود لازم نہیں آتا, الا کہ التزام کی کوئی خاص دلیل موجود ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قنوت وتر میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں سارے سال پڑھنا سنت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مطلقا منکر ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں نصف اخیر رمضان میں پڑھا جائے گا, یہی امام مالک کی دوسری روایت. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قنوت ہے نہیں, بلکہ اور نمازوں میں قنوت ہے نہیں. یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فجر ایک قنوت نازلہ ہے اور قنوت نازلہ کا پڑھا جائے گا اس میں چار اقوال. حنفیہ حنابلہ کا قول یہ ہے ہر نماز میں, اور دوسرا قول یہ ہے کہ جہری نماز میں, اور حنابلہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ مغرب و فجر میں. اور حنفیہ کا مشہور قول اور امام مالک کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت یہ کہ قنوت نازلہ صرف فجر میں ہے. قنوت نازلہ جو حادثے کے وقت پڑھا جائے, لیکن قنوت فی الفجر کے اندر مستقل اختلاف ہے. امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں سارے سال پڑھا جائے گا, یہ سنت. امام حنیف اور امام احمد فرماتے ہیں فجر میں قنوت نہیں, ہاں نازلہ کے وقت قنوت ہے. اور جب کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ جائے تو بطور دعا کے پڑھا جائے گا. اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں دو مسئلے آ گئے، ایک قنوت الفجر ہے نہیں اور دوسرے قنوت نازلہ کر. نمبر پانچ، قنوت کب پڑھا جائے گا؟ امام مالک کہتے ہیں قنوت کلہ قبل رکوع، شافعی احمد کہتے ہیں کلہ بعد رکوع، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں قنوت الوتر قبل رکوع وقنوت النازلۃ بعد رکوع. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دعائے قنوت کو میں کیا پڑھا جائے گا. حنفیہ سورۃ الحق والخلا کے قائل ہیں اور جمہور علماء اللہم اہدنا فی من ہدیت کے قائل ہیں، مالکی یا کچھ مزید کے قائل ہیں، اسی طرح اور بھی انابلہ بھی کچھ مزید کے قائل. چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن محمد بن سيرين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبح قال نعم، فقيل اكانت قبل الركوع او قال قال بعد الركوع يتيا. وبه قال سيدي بن معمي آپ نے ان پڑھا، لیکن کچھ ایک روایت میں اس کی تصریح شاہ رن چولی. وبه قال حدثنا مقدر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسمن قال قال حدثنا مالك بن انس قلت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع بعد قال قبله قال فان فلانا اخبرني انت انك قلت بعد انك قلت بعد الركوع فقال كذب انما كذب اي اخطا. چلو، انما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شعرا قراءه كان بعد قوما يقال لهم قراءه الجهاء 70 رجلا. یہ ہے کہ آصم نے حضرت انس سے پوچھا کہ قنوت قبل الرکوع ہے بعد الرکوع؟ فرمایا قبل الرکوع. سائل نے کہا، ایک آدمی کو کہتا آپ قنوت بعد الرکوع فقائل ہیں، فرمایا آپ کو غلطی ہو گئی، قنوت بعد الرکوع تو حضور نے وقتی طور پر ایک مہینے پڑھا تھا. اس سے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ انس بن مالک کا مذہب حنفیہ کا مسلک ہے، یعنی قنوت وتر میں ہے قبل الرکوع، اور قنوت فجر یہ وقتی طور پر نازلہ کے وقت پڑھا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ پڑھا ہے. چلیے، قرآن کان بعد قوم قال لهم قراء دعاء 70 رجلا الى دعاء 70 رجلا، جو 70 کے قریب تھے، 70 کی مقدار تھی. چلیے، بلا قوم میں لم نہیں دیکھا دون اولائے کا وقت آئی سریت القراء سریع منذر کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق وغیرہ کی تصریح کے مطابق سفر سن 4 ہجری میں سریہ روانہ فرمایا تھا، وہاں کفار نے ان کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم میں صلاۃ قنوت ادا قنوت نازلہ پڑھا. یہ ہے قنوت نازلہ کا آغاز، یہ سن 4 میں ہوا ہے. وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقين سے معاہدہ تھا، لیکن مراد وہ مشرقین ہیں جنہوں نے قتل نہیں کیا، قتل کرنے والے اور نے ان سے معاہدہ نہیں تھا. چلی، کانت رسول الله صلى الله عليه وسلم معاہدہ بنو عامر سے، قتل کرنے والے قبائل بنو سلیم. چلو، اس کے معنی طلب السقیاء الماء من البیت، اور اصطلاح استسقاء کی تعریف طلب السقیاء من اللہ عند جذب بلال پھر اس کے بعد شافیہ منا بلال اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کے استسقاء کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ لوگ میدان جائیں وہاں پر دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ میدان میں نکل جائیں اور بغیر نماز کے دعا کریں. تیسری شکل یہ ہے ان نمازوں کے بعد دعا کر لی جائے. قاضی ابو اعلی انبلی نے نمازوں کے بعد دعا کرنے کو مستقل لکھا اور جمعہ کی خطبے میں دعا کر لینے کو مستقل شمار کیا. شافعیہ نے دونوں کے ایک ساتھ جوڑ دیا. اب اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے استسقاء کی چار صورتیں نکلتی ہیں. نمبر ایک نمازوں کے بعد دعا کرنا, نمبر دو خطبہ جمعہ میں دعا کرنا, نمبر تین بغیر نماز کے یوں دعا کر لینا, نمبر چار مستقل نماز پڑھ کے پھر دعا کرنا. پہلی تینوں صورتوں میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں. ہاں آخر کی صورت میں اختلاف ہے. جمہور علماء اس کی سنیت کے قائل ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے تھے. سنیت کے قائل پہنچ کر قرین مذاہب نے امام ابو حنیفہ کی طرح یہ نسبت کر دی کہ وہ صلاۃ استسقاء کی قرار کے قائل ہیں. حقیقت یہ ہے ابو حنیفہ اس کے منکر تھے. سارے علماء نے ان کی فرمائی. ابن منذر تو کہتے ہیں حضور نے صلاۃ استسقاء پر بھی خطبہ دیا. یہ عام علماء کا مذہب ہے. ابو حنیفہ نے سب کی مخالفت کی اور ان کے صاحبین نے خود ان کی مخالفت کی اور تمام علماء کی موافقت کی ہے. امام طحاوی نے بھی سارے علماء کی موافقت کی. ابن منذر کہتے ہیں سنت مسترمی انٹل یہ قول, سنت ہر قول سے مسترمی. سمجھ کر شاید بعض لوگوں کو یہ خیال ہو کہ امام ابو حنیفہ ممکن نہ ہوں گے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ممکن ہے. امام محمد نے کتاب الاصل میں لکھا, انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک استسقاء میں نماز نہیں ہے؟ صاف کر دیا لا صلاۃ فی الاستسقاء اننا فیہ دعاء. امام محمد نے پوچھا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس میں بعد نماز پڑھی جائے امام جہری قرات کرے؟ کہہ دیا لا ارادی انما بلغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج فدعا وبلغنا عمر بن الخطاب انه سعد المنبر فاستسقى ودعا. اور کہتے ہیں ولم يبلغنا في ذلك صلاة الا حديثا واحدا شاذا لا يقبل به. کہ یہ نہیں ان کی عبارت ہے. کہتے ہیں صرف ایک حدیث شاذ میں صلاة ہے جس پر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن صلاة استسقاء کے بعد میں نصف درجن احادیث ہیں جس میں سب سے ایسا حدیث عبداللہ بن زید بن عاصم کی ہے جو امام احمد اور اصحاب کتب سکتان پر ایک کی ہے. دوسرے نمبر پر ابن عباس کی حدیث ہے، یہ ابن ابی شہبہ صاحب سنن اربع اور ابن مرزل نے تقریر فرمائی اور ابن حبان تصحیح کی ہے۔ تیسری حدیث عائشہ کی ہے جو ابو داؤد نے تقریر کی، ابن حبان حاکم نے تصحیح کی۔ چوتھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو امام احمد و ابن خزیمہ وغیرہ نے تقریر فرمائی ہے اور بہترین خلاقیات میں لکھا ہے ریاض الصفات۔ اور پانچویں حضرت انس کی حدیث ہے اخرجہ ابن المنذر وحسن وغدر الموفق فی المغنی الحافظ حضرت تلخیص الحدیث ان ابا محمد ابن قتیبة اخرجہ فی غریب الحدیث ولكن لم اجده فی نسخة المطبوعة وله اسناد آخر اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ولا يعتد به لوحائه۔ یہ پانچ حدیثیں ہیں، اگر ایک حدیث ہو ثابت اس سمے تو بھی کافی ہے۔